لَرَمَنُ اَمُ مِنَانُ ہر کله چې یو به شوی تاسو دا کسانو سره چې کوهری کړي زحفان پڑھلا فجنتیا زحفان فجنتیا فلات ولوهم الادبار پسما وای دې دشا غانیا اولا قاعده هغه نور توب دا مطلب دا اے مومنانو شاک وای وانا لکه دل سره شاکی نور سره دا غم خیو شاکینا چا ولا قاعده دومره د غیرت دا نو سړي خیال دې باقي قاعده وسنګ گئی غیرتی سره هغه د مخین امریا دیو جنا پا میدان دا جنگ کیا پا میدان دا جنگ کی جنگ احد کیا صحابی حضرت نظر بن انس بن نظر آگا چه سمر گزارون رستی وی آگا حضرت نظر رضی اللہ عنہ طولی دا مخین آغستی گی طولی دا مخین طول گزارن آغستی و یو گزارن دا شان نو انگا دی کلی میرا جی دی او سری بیر چاو جن نپلاری جی خبر شنو یا غیی که زمان بیر دا شاعت آغن نمانی نمانه بخور او چی لار دا ویکتی دا ناغا بالکل دا مخین لگی دا لیو مطلب دا خپل زی والا معلومو چی کمری نمر باشی بو شاکل بانا فلات والوهم الادبار فسمر ماروی دیتا شاگانی او شاکول تنہی کبیر دا حدیث پاک کی چلا اللہ پیغمبر وصیت کرے رہا او صحابی وی او سوانی خلیلی مال زمان توس وصیت کرے یو پا خبر کی دادا چھے نبشا کے یوم الزحف فورد جنگ باندی فورد جنگ باندی با شاکے با دا گناہ کبیرہ دا ومن یولیہم آغسو چھے شیک لدائیتا ویلو لدائیتا یوم ایزین فدا وقت دبرو شاف بلا فقد باء دامین کی کلام پیدا وسبتا کی سرا اختش دے واپس شدے فغضب باندی دا اللہ ترونا او زید دبئی جہنم او بس زید واپس کی دوئی را جہنم الا متحرب لقتالین دا صورت مستثنا دے مگر چی چل کونکی دے دے جنگ لکا کافر ور پذیش نو جوڑی دا شاکا تاویک نو کافر وائی که نیمان ہویا رہی دا نو دے ور پذیدہ وائی آغا ناسا پڑھو کردی دا اجوڑی دا دنے سر والو وائی نو دا دا دا چلو دانا چی شاکڑی وائی نو دا خود دا جن دا دی او چل دے او متحیرن یارا کردی دن جو دے الہ سیتن دلیتا پلی دلیتا راز دو مطلب دا صاحب ہی کورا شوا نال تا کافر اسرا پچا گڑو تو ستڑیش بیرون اخبری دلیل رادو تاویل شاکڑا مدے خود میدان میں نوزی خود ساغ سطور پارے دا سی اکرل نو خیر دے او کچا شاکڑا نو فقد با آ پس بتا تی سرا اردش فغضب باندې رب اللہ نے ازای دوی جہنم او بس زید واپس کی بوئے دا جہنم وګور ولے میدانی جہاد ہم دے مجاہد پل ساری مور کو کچھ شا کڑی وا نزای جہنم دے زای جہنم دے بن میدان جہاد نہ خودی جہاد نہ تلو کچھ شا کڑا نو بول دیلی بغیرالا نزای جہنم دے اول قاعده دمر دن رسوخ دا فلم تقتلوهم اللہ خپل پیغمبر دوئی بس نو وجلی تاسو دی لیکن اللہ وجلی دی وما رمیتا اذ رمیتا ودی آیت کیا اللہ اتداد سیل آغے ندہ نفی کری تو امتحاد سیل آغے نفی کری دا نو فلم تقتلوهم انتہا دسے لیا دئی و مار رمیتا ابتدا دسے لیا دئی او دا اد رمیتا دا انتہا ابتدا دسے لیا دئی نفلم تقتلوہم پسنری وجلی تاسو دئی لیکن اللہ وجلی دئی یعنی تاسو پتر رسول باندے اللہ قتل دئی مرتب کو اللہ پہ قتل دئی مرتب کو اور اللہ پہ پیغمبر شکر آواز استی دی آگے کافی طرف لوگ استی دی اللہ وئی ومارا نیتا اونی دی استیتا دا شکی مطلب دا انتہا تھا نا کڑی ادھر میتا پکم وہ کچھ ابتدا اکڑتا ادھر میتا پکم وہ کچھ ریتا دا شکی نوکو راگ سیل دے اللہ دخل پیغمبر نے نفی کئیم اور ثابت کئیم ورسا نو مطلب دا چی نفی کئی تی نو انتہا دسیل نفی کئی چی ثابت کئی والا ابتدا دسیل والا ثابت کئی مطلب دا دلہ سنو وشتر ستا کارو دا ہر کافر سترگو تا رسول زما کارو دا ہر کافر سترگو تا تا ندی رسول دی روی ابتدا دسیل انتہا دسیل حدیث پاک براوی حضرشی رحم اللہ و حدیث دی رہے ذکر کو چی دا اللہ پیغمبر وی امنی جبریل مال جبریل امین امامتی راکا کل چی سوریا زوالوش کل چی زوالوش اذا زالتی شمس کل چی مور ووری دو او درشانی جاوی امنی جبریل سین سوارا ملو کل شیم مثلے مال جبریل امینی ما مچی را کرا کل چی سوریا دا ہر یوشے دچند آگئی حضرشی رحمہ اللہ ہی دا حدیث پدی اول کیا چی ازا زالت شمس کل چنور واوری دو جبریل امین مالا امامتی راکرا نو مراد تینا ابتدا دسیل دا چی مالا جبریل امین امامتی شروع کرا کل چنور واوری دو نظر تا ابتدا دسیل مراد دا او چی کل وی مالا جبریل امین امامتی راکرا کل چی سور دا هر یوشی دوچند داغی چی سور دا یوشی دوچند شی یا خود ماسپخین نموز وقت ختم شی یا خود مازیگر نموز وقت شروع شی سوال سوری نا زاوال نا نو کدا مانا شی چی مالا جبریل امین امامتی شروع کرا کل چی سور دوچند شا یا خود ماسپخین نموز قضاو نا نا مالا جبریل امین امامتی ختم کرا کل چی سور دار یوشی دوچند آگی شو نکل ابتدا دسیل مراد یو کل انتہا وما رمیتا اذ رمیتا کابل کی ویو سریوی زما گڑی بیماری دی مدو علی زبی ذرا دم کم نوی وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما انہا گڑی تینا پا دیو آگا سنینے لکہ رما کابلیان گڑو لگتا گڑو آگا کانڈک لگوی وما رمیتا او نیدی مشکیتا شگی کم وقت کی وشتی دیتا دا دلاسنا ولیکن اللہ رما لیکن اللہ وشتی دیتا شکی ولیبلی المومنین او دید پارچی احسانو کی اللہ و مومنانو بائیں دفت درون احسان خیستا یقین اللہ دے سمیون علیم او ریدن کے اوپوا ذالکم دا بیان دا بیانو یا ذالکم دا عذاب دے ویسا کئی وان اللہ یقین اللہ موہن کید الکافرین تستون کے دے تدبیر دے کافروں ان تستفتحو کچھرے طلب دے غلبی کوئی تاسو فقد جاکم الفتح فسوتا تیسا رال تاسو تا غلبا فتح دے ترال و ان سنتہو او کچھرے منشوئی تاسو فتا غردستاسو پارا او کچھرے واپس کی گئی تاسو خلاف زمونگ پیغمبر تناعود واپس کی گمنگا بیا سزا ستا ستا او ہرگز فائدہ بدر نکی تا ستا سیعتو کم ڈالا ستا سو شیئن دس شی ولو کا صورت اگر کڈے رہی دا ڈالا او یقین اللہ مرگر مومنانو دے دویم قائدہ اطاعت دا امیر اے مومنانو خبرو منی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ او ما رئی آن او دا تادیر آرائی دے دنا وان تم تسمعون او حال دا اجتا سو رئی مطلب دا دا امیر اطاعتو کئی تادیر آریو کئی ولا تکونو مدی گئی پشانت دا آغا کسانو چی اغی ویل سمینا واوری دا منگا وهم لا يسمعون اگئی نو اوری دی یعنی عملی پی نکو یقینا بتر دو زندہ سر ہونا عند اللہ بنی دا اللہ باندی دواب جمدات دی نداب سلوائی ما یتبو علی الارض چی پزم کروانی یقیناً بدتر زندہ سر ہونا پنیز اللہ باندھی کانا گنجان دیا کسان لا عقل چکل نہ کئی ولو عالم اللہ فیہم خیران او کدر پوش اللہ پہ گئی کی خیران پہ ایمان مان دیا ملتی میں ہو گئی کی مانی دا خیر کری دیا چی خیر سلوئی نگانی مانی مکڑی دی کل مال کل ایمان کل جہنو دغدا کل مانا اخلاص او دا شنی نور مانی ویا لأسمعهم او کچر پوش اللہ فیہم پدائی کی خیرن پا ایمان ماندی پا اخلاص ماندی لأسمعهم دا سوایا ولو عالم اللہ او کچر پوئے اللہ پدائی کی خیران پا اخلاص ماندی لأسمعهم نخامخا اورول بے ویدئیلا پا اورول دا قبول سرا ولو اسمعهم او کچر واوری اللہ دیتا ان پا اورول دا قبول سرا نلتا ولو خامخا اوری بے وهم موریدون او کار دا دید اعراض کولا او دید اعراض کون کیا نخیرن مانا اخلاص کد دید انو کی اخلاص باندے اللہ کوشو اللہ بے ولو آوری پاورولو دا قبول اوز دا ولو اسماعهم سرمو الفاظ سواکل اغدا چو ولو اسماعهم او کچر واوری اللہ دیتا لتولو خام خاوری بدائی نخچ اللہ ولا آوری اللہ دا ارادی چی ایمان دراری نبیابم دا یوری نگا فاللہ اللہ پاتی نشک لیکن اللہ دیوکار ارادہ کئی آغا نکی دی اوری دی نذکر نوصر دا چکی کی خودو ولو اسماعهم او کچر واوری اللہ دیتا نپاورول دا قبول سرا نخامخا اوری بدائی او کار دا دید اراد کول درے مقایدہ یا ایوہ الذین آمنو مطلب دا دی جہاد اعلانو شو نبس بیا قبول والے کوئی اشاری گئی ما اے مومنانو استجیبو للہ والے رسول قبول والے کوئی دا حکم دا اللہ او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاکم ہر کل چراغواڑی تاسو لما غصت یحییکم چیزون بھی کئی تاسو جہاد لے سوئی جہاد لے جوندنوئی جہاد لے سوئی جوندن ملو دا جہاد جوندن دے لکد شہید مرد اغد رستنو خلق جوندن دے کدے ملک کی علماء جہاد نوے کرے انگریزی نوے شغلے لا خلاف جہاد نوے کرے نن با تالب ملک دے کم دے ننے چکی دو تالب ملک دے کم دے ننے چکی دو آغای راغلی وی نن جوڑے وی دیوان نمو مختم یو سل کال حکومت کرے اوز با پی بیا کوا اوال کا منگے شغلی وی نوزی اگر زن دی پنجی خسی کری او دین دلان دی غلی شیری وی دین دلان دی غلی شیری کریا سیخ توب کا دی زندی باندی کی را انگا بختی ہو باسی او جوڑی وی وجن وی وجن نو اللہ دی دا پاکستان دا خوج ہو دا طالبان و ترمیم دا اتفاق اتحاد را وجی چی اللہ دا کافر دا نیست نابود کی اراداکم ہر کل چراغواری تاسو لما وسط یحییکم چجون دیکی تاسو اصل شے رندن اغا جہاد دے دیو جنا دغو لگی دل غیر مقلدی لگی دل ناغی کتابون اولی کل کم وقتی چیتارا سو ستاون کی علماء دیو بندو آگئی آہنا جہاد کو ناغی وی دا جہاد نرے دا سوشے دی جہاد نرے اولی وی دا جہاد طول دا آہنا ہو کرے دے دا آہنا ہو کرے دے بل چانلے کرے انوائے دا خوش و شکر دے چی دائی کرے دے او آگا وقت کی آگئی برٹش حکومت تا سوئی دغا وتویا ذل خدا وتویا و رحمت سایه خدا وتویا هر وقت یه غی لگی دلی دی انا دا ملیکا و پوریا دا غی دا این دغا صدیق حسن خان سر نکا کری دا او آغی و لفتلا کری دا او دغا جانی نور چی دنو دا آدغا لگی دل دا حسین بٹالوی محمد حسین بٹالوی اگر اجیدنے نے زمینی خدمت کرے اسو میاش کو کم ایسی کور خاتلی دا اگر زخمی وا ہو دیا جو واپس کرے دا نو اگر اتنا دیر بیاد خوشا لشی نو جہاد سشو دے دا اصل جوندون دے نو تا جہاد وی بد گن لولا جہاد دیل وی چھتو با برا گوری او بل با برا نگوری بل با بتا سترگی نراو باشی تاوانی با بل سترگی نراو باشی او گستاوان مستر کی راو باشی نو تبو والا ستر کی ستر کو کی ورکی دیل از دشه وی جیحاد ایک دی جیحاد مثال دی لشیر نبیدی دی لشیر نبا جوڑی چی لشه دا سرائی انو سوک بنا راجی نا مثال می مخیم در کرده دا ما شما نو لگی خار راوالی نجوڑی نالای پا غار باندی چی دا ما شکری پا عبو باندی نو دیش پیاغ خار ورولی نو دا گر ورشی نو جوڑی دا سوزان پاس گول سمی نہیں پیدا سی تیلے کی تو پاہ وہ تیلی باندھے پچی دی اور پھر مرگرے والا تیلے راڑی ہیں جوڑے والا سے پنگین نہیں چی یہ چی نہیں دیتی نوچی دا لشر ہوگا سی نو دا سی والا واچی نو ریس کی تی یہ چی ریس کی ملا سی تیرا والی تار والا واچی نو کلے یو پالو دی یو کلے پل پالو دی دا ہوئے وہ سر لو بھی کئی دا ذکر چی اللہ شیٹی ویس کا چاہنے ہم بیلوری کبنی علا کان دی وہی مارونی سی نو دا خلا والا اوپنی مجھے خلا والا ہوگا نہیں لکھا جیب کیا چھو رہی کلے جیب نہ رہو گا دیا ہوں کلے جیب کیا چھے داولی دا وکا جی خلے والا گانڈلے رہا خلے والا گانڈلے رہا زہرے والا بن کری نو دا نور سے نوی خوش اوڑی چی دا لشیر نویستا دیو جنا دا انگریزان پیغمبر کی کمو سادیانے ناغو اغوائی مال مارے گا کی کری گی پا دیوانی کی جہاد ممسوخ دے گا اس مشتا دے جہاز جڑے منسوخ دے دا اس مشتا دے اغوائی دا پیغمبر جوڑ کر دی لو پیغمبر جوڑ کر دی لو چی مطلب دا لی مومنان نا دا جہاد دا پا کمی طریقی وانی ہو دی او بس اس کوئی پا دی بدنامول وانی دا گا کرے پا دی بدنامول وانی ہو باسی چی بس دا درشدگرد دی ہو دا سی سرے جتا غیر راغل ہے او تو تعلیم شکل اختیار کرے ہوئے نو کہ تعلیم دا سی نو خدای دی دوا برباد او کنا تعلیم آگئی چی اغا مومن مسلمان تا سنوئی بلکہ اغا پر ملک دین اسلام گواری نو اللہ دی دا غی او دا پاکستان دا فوج ترمیم رسول حراوئی اللہ دی دا کافر حکومت ختم کی وعلمو او پوشی جی یقینن اللہ خیر کی با مندو سڑی او دا آگا کی یقینن دا اللہ طرف دو تا کخشارون جمع کور وحی جازو او یری گئی دا فتنی حاغن دا عذاب حاغن چین برسی گی آگا کسانو تا چی ظلم کرستاسو نخاص کر وعلمو او پوشی چی یقینن اللہ سخذاب والا دے مطلب دا عام عذاب انتظارو کئی کہ جہاد تا نزئی نو دا عام عذاب انتظارو کئی وذکرو او یاد کئی کہ محجی جی وی تاسو لگ کمزوری گرلے شوئی کمزوری کریشی وی بزمزا کی یری دائی دا چی واب رئی تاسو لخلق فآواكم فزای درکتا ست مدینہ کی مضبوطی کیتا سو بینداز بل سرا اور رزق درکتا سو در پاکونا دپار رضی جتا سو شکر اخ کئی سلو رما قائدہ اے مومنانو لا تخون اللہ والرسول خیانت مکوئی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر سرا و تخونو اماناتکم او خیانت مکوئی پا امانتون اقبلو کی وانتم تعلمون او تاس غبوئی گئی مطلب دا چی خیانت اغا گناہ دا وعلمو او کوشی چی یقیناً مالن استاسو دامن استاسو دا ازمائش دے امتحان دے او یقیناً اللہ دے دا سرا اجر عظیم اجر دلویا اے مومنانو ان تتقوا اللہ کچری ویری دیتا سو اللہ نا پین رما قیدا مطلب دا اللہ نے ویری گئی صحیح طریقے سارا کار کوئی اوبا گردے اللہ تا سو پارا غلبا اولر بگستا سونا گناہون استا سو ہے اغفر لکن او بخن بوجی اللہ تا سو تا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دے خاون میں ربانے لویا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا دَائِرَ مُنَاسَبَتْ دَيَا دَ مَلْكِ سُورَتْ سَرَا مَلْكِ سُورَتْ كِيَا حال دَ تَقْلِبُونَ دَ مَخْكَنُوَنْ دِيَاو فَدِي سُورَتْ كِي حال دَ تَقْلِبُ دَ دِي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فَمَلْكِ سُورَتْ كِي بَيَان دَ اِنْجَا یعنی دخلاسی دَ مَخْكَنُوَنْ دِيَاو فَدِي سُورَتْ كِي بَيَان اخلاصی دی پیغمبر دے یا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او پکم وقتی چی تدبیرو کا خلاف تا کسانو چی کفری کرو لیوز بی تو کا چھو تریتا او یقتلو کا یا او جیتا او یخریجو کا یا او خیتا لخپل ملکنا ویغ مغفل دے یا گغوی علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ وی اغد آیتی نویل یخبیتوکا ویقبولوکا او یجرحوکا مانا سا زخمی کیا انو ملو دا غلطی یا انو یخرجوک یا اخکیتا دا اللہ دا پیغمبر نکا ویو زیدوکا او دارو ندوا آغی لبا جس خاص ملتن کن راجع مکی دلبا انو پاگی دارو نزوا کی دا اللہ دا پیغمبر دا پارا میٹنگ شوروش او دی میٹنگ او مشوری تا شیطان راگلے ہوا پشکل دا یو بودا سری چی نو چی کل مشورا کی دا ولوی بودا دنگا خاص مشورا دا حالا پاسا پاسا ناولی نا زدی مشورا کی شری چی ما تا کم غم ماندی چی تاس راج مشوری ای پاغ غم من دیدم در نجد داغلری غرون نراغلی ما آئی نراغلی نائی ولی دخکینا نمشوره شروع شو اولا مشوره داوا دا اللہ پیغمبر با اونیسو یو کٹ که بے اترو یو پوٹا که بے بند پو دوڑای بورکو نباز درشن بایی چی ترکن جوانده نیبا چی مر کیجی مر باشی او خپل بیان منی شي کولی نو هر یو وی دا ښه مشوره ده داسې راتلل راتلل راتلل اخر چې بوډا ناست دی هغه وی ما هذا درایم دا خو هېڅ مشوره نه ده هېڅ رایې نه ده تاسې بند کوي دا هغه بوړور قوم دی خلاص به کي دا نه نو ته یاره بوډا سړی ګوره مشوره کښي نو بیا دویمه مشوره شروع شوه وبه باسو او بے باس جلا وطن بے کو ناری اوئی یرا دا خمس ورا آخر کی جی دل خبر آلا ندوینا دام سا مشورا ندا چی تاسی وش آرائی نبل ملک کی با قوت نیسی او طاقت با جوڑ کی نم عملہ با دروان دیو کی ناری اوئی یرا دا خرائی ورا بس دام ختم شوا ندرے ما خبر شروع شوا آگا دا چی او یقتلوک نراو یقتلوکی مین کی ذکر رو مین کی ذکر رو رہے چی پدی اتفاق را گلے چی بس دا اللہ پیغمبر بہو اجنو نطولوی دا خمشور دل چی لارا ندوی آن دا خرائے مطلب دا وجل واری ویم پونا او تدبیر کو دئی دو وجل دا اللہ دا پیغمبر ویم پور اللہ او تدبیر کو اللہ دا خلاصور دا خفل پیغمبر اللہ بہتر دا تدبیر کو ان کو نہ دے ویدہ تطلع علیہم آر کل جلوستے شبا دے باندے آیاتونا نمونگا نوائی دئی تو تاقی سرواوری نمونگا چر ہوگا لکلنا مسل ہارا مخام خوب آئے مونگا پرشانت مونگا مخام خاویرے گئے مونگا مسل ہارا پرشانت دی نہیں دا مگر کسی دن منو دی اور پکوں کچھ اے اللہ انکان ہارا چروی دا قرآن کریم یا ویدا پیغمبر هو الحق قوم دے رشتیا من عند کستار طرفنا بس راورے پر مونگا واندی کانی دبارانا اویتنا یارادو کی مجتا فعذاب دردناک واندی وما کان اللہم لیعذبهم او ندے اللہ کی خبر کی دیتا وانتا بیہم او ایت پا دی کیا چت پا دی کی اللہ دیتا سبان ورکیا وما كان الله او ند الله معذبهم سزا ورکون کے دیتا وهم يستغفرون او چیدئی بخنا واریا حضر شیر رحم اللہ بھی بریلیان وی اللہ پیغمبر حاضر ناظر دیا نوچید اللہ پیغمبر حاضر دیا سرنگ دیا ویٹا پدل ضروبان دیتا باشوا یہ بے کوئی تبیا سنگا پدل ضروبان دیتا باشوا چید اللہ پیغمبر موجود دے ذکر اللہ وعدہ دا وما کان اللہ لیعذبہم وانت بیہم وی جا بے وی چی امام بخاری رحمہ اللہ اغفل تاریخ تاریخ کبیر کی لکلی دی دا محمد بن ایوب نہ روایت دے اگر روایت دے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نا چی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وی امانانی کانا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع احدهما وبقی الاخر جد امانت سیزونا ہوا چی خلق جد امن سیزونا ہوا فزمانہ دا اللہ دا پیغمبر کی یو داغی نپور تکڑے شوئے او بل باقی دے ناغ باقی سنے ذات بابرکت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شنی دا امام حاکم دا دا روایت دے ان امام حاکم دی گرگری دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہونا چاہوائی سیکم امانانی مزد احداہما و بقیت الاخرى تاسو کی دو امان والا سیزن دی یو دا غین اللہ رو بالباقی دے وما کان اللہ لیعذبہم وانت بیہم وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون نبیاء دروی امام حاکم دا سوی حدیث دے او بخاری و مسلم اگئی نہ ذکر کرے دے اگئی دوار متفق دی بدی باندی چی تفسیر دو صحابی دا حدیث مسند وی دے اگئی دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت دی دا پار شاید دے مطلب دا دی سرم داگی تقویت راجی چی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اگئی امانانی کان فی الارض رفع احدهما وبقی الاخر وما کان اللہ لیعذبهم وانت بیہم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون اول جلد کی مستدرک کی او سود او سوش پگشتما ایمان زہبی اغم پر تلخیص کی وئی مطلب دا اغا تعقبات کی وئی چی او دا صحیح حدیث دے او تفسیر دا صحابی آغا مسند حدیث لیا وما کان اللہ ان دے اللہ سزا ورکہ ان کے دیتا وہم یستغفرون او چی دی بخنا گواڑیا وما لهم او سی دیتا چی سزا بنور کئی اللہ دیتا او دی بندی خلق دی مسجد حرامنا او ندی دی اولیاءہو دوستان دی مسجد حرام یا اولیاء دوستان دا اللہ دای اللہ دوستان نری ان اولیاء الا المتقون یہ دوستان دی اللہ مگر پرہیزگار یہ کتاب روان دے زمان کرامت بعد الموت ایوان دیا نمالی متدین اغا اولیاء اللہ نری اغا اولیاء اللہ نری بولی اللہ ان اولیاء الا المتقون ندا شانی نور میں گاں ما خبنا خیلی ری چی مبتدین اصحاب بدعات اغا اولیاء اللہ نشکی دے ولیکن اکثرهم لیکن دیر دیاد دیل آئے عالمون نپوئی گی وما کان صلاتهم او نو مزد دی این دل بیتی بیت اللہ سرا یعنی خانہ کعبہ کی الا مکا او تسبیا مگر شپیلی وال او تاڑی وال مطلب دا دا مزدا سے بس او بیکار ہے او دا سے بجے ثواب نشتا لکش پیلو او تار والو کی لکش پیلو او تار والو کی ثواب نشتا ہے او دا لو بے لگولی ہم جوڑے آئی کہ وہ استاد پجیرہ باندھی پستورا کے اسے خیو والو او خیو نو والو خیو والو او خیو نو والو اتسکورا کے بغجی جی آنو تا لزانم با دینف کاری با گیره اتسکورا کے ایسے رہے او طول رب تا بچری خیو والو او خیو نو والو او تسکورا کے بغجی او چی خیو والو نجوڑی دے با اشارو کی آنو تاری باشی تاری باشی نو تاری بغجی کسا پروگرامی نو وی بطال راشا یرلون انو بے تلاواتو کا انو بیا با دغا دا کسا شیر آگلی نا با خبری کئی آنو جو بیا با ای بان تاری والش آنو مدلو دا حالا لطاو استطاو کا تلاوات ولو کا آیا جو بیا بوی تبا راضی دوا بکی تبا دوا سبا سکو ما تارو پسی چی آگا دا جاہلیت عمل دے او دا گٹ پٹ مسلمان پکار خدا لے یو خبر دروان میں خولا جینا اللہ اکبر لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان دارو منور اللہ اکبر نارشوا داسی نارشوا چی آغا داسی گونجی اکدی مدینی مکہ کیا گونجی اکد اگر دی آغا نارا مذخر دی اللہ اکبر ہو آیا جانا یا سبحان اللہ ہو آیا ونانا تو باندی که شیخ اولا کی نجوی پا تاروش پا الاریر کی نتیجا ورولا آنو جوڑی دا لک فس راگلی آنو نرابل درم نمبر راگلی آنو آنو جوڑ دا پس درم نمبر که بل کال رالو نما علی تاری وال بنی زسلا ورو مجدا با تاری وی نجوڑی پا آگا درم دل باندی که جا نتیجا ورولا آنو بس جا با آگئی اللہ اکبر یا سبحان اللہ بیوی تاری وال نو خوشحالی کے خوشحالی کے مرو کا نا دستا خوشحالی کا نہ تو خوشحالی اگر سدا اگر ڈگی دا حسینی الکان کی امتحان ور کئی جدئی بس امتحان ور پوری قسم دیکھو مستی والا پتہ ہی چیز سپر چل قسم نه تا وکړه دوه رمخ جوړه دا پته نه چې څه پرچه ده اوبه جوړې بیا وګوري چې نن څه پرچه ده نو ځان سره سلو پنځه راهنما والی ګایډ والی نو جوړې که یو ته هغه واغستې ده نو هغه وایي ده چې څنګه کلو همې ته واغستو جوړې دې بل را وباسي نو که هغه دې بل واغستې دې بل را وباسي او بس چې بیا بار راوځي نو هغه ګایډ مایډ هرې لارو کې پراتي دې ګایډ کې چېرته بسم الله نه وایي خدے نم بگینو چتر خدے پیغمبر نم بگینو او دے بیا چپال چی مدا ڈزی سچل دے پاس شرے مستاغ پاس کی دل دی سر کی دا پاس کی دل دا سی دیو جی نجی لگروان دی لڑ شی نجی اخپل نیشی بھی کلے اخپل نم بیا نیشی بھی کلے دا سی بھی دا دو تعلیم حاصل کرے نبس دا جوکی تاری او نو مزد دے وفاد بیت اللہ کی مگر شکیلی وال او تاری وال پس اسے گئی عذاب حدیث پاک کی رازی خزا آگا داسی د پلاس پشا باندھی تاڑ والی داسی پولی سی اداسی نیچی پولی کدی کی لذت دے دی کی خون دے اور کدی طرف جی داسی کیا نو خون بگی نشتا دے صرف اتنی اندیشہ بگی نشتا دے بس اس گیا صاحب بس اور آئی چوئی تاس جی کبر کو تاسو یقینا کسان چکوری کرے لگئی مارو نخبل دیر پارا چبن شی گئی دے گنگا لانا پگر چوب لگئی دئی دا مالونا یا لی سدو ان سبیل اللہ دیر پار چبن کی خل بولا دین دا لانا پگر چوب لگئی دئی دا مال یا شی بدئی وان دی افسوس سم یغلبون ابیا بغلب کرشی بدئی وان دی سم یغلبون ابیا غلب کرشی بدئی وان دی آسان چ پوہری کرے جہنم لرا جمع بکریشی دا سد پار برا جمع کریشی لیمیز اللہ الخبیث دیر پارا چی جدا کی اللہ پلیت من الطیب پاکونا یا دا یخشرون نیتی سر متعلق دے یا دا نصرکم اللہ سر متعلق دے چی مست اللہ استاس امداد کو اللہ استاس امداد کو پہ جنگ بدر کی میں امداد استاس اولیو کو لیمیز اللہ الخبیث من الطیب آیات لیحق الحق سرا داری سر متعلق دے اولی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب دید پارا چی جدا کی اللہ پلید پاکونا اوگر وی پلید با دے دی پا با دے ماننی اسراغن کی دیلا جمیعن غنڈا پسراپن کی دا جمیعن غن پس اگر وی دا پا جہنم کی دا کسان دایی تاوانیان او آیا کسان تا جی کفری کرے ای انتا ہو کہ تر منشو دائی یو بفر لہم نو اوبا بخلشی دائی تا مارا سا قد سلف کی بتا کی سرمگی تیر شوی وی یو دو او بکر واپس شو دائی بیا خلاف تا فقد مغت پس بتا کی سر تیر شوی سنت الاولین طریقہ آزاد منو وقاتلوهم دعوت دی صورت اجگڑ کوئی جو ایسا تردی پوری کی پاتی نیسی فتنہ تن زور دے شرک مانا کئی حتی لا یفتن مومنون یا مانا کئی تردی پوری نیسی مندے شرک ویکون الدین کلہ للہ او شبہ لنا خاص اللہ لرا بلکہ جرے منشول دائی بس یقین اللہ پاک سے جتاو سامل کوئی بصیر لیدون کے رے وَإِن تَوَلَّو او کچھرے واؤری دی تاسو دا تولو تا تولو رے او کچھرے واؤری دی تاسو فالمو بس کوئشے چی یقین اللہ مولاکم کارساد حاجت رو مدرگارستاسو دے نعم المولا ونعم النصیر سخیست مددگار دے سخیست امدادی دے مسکر کے بے ذکر کو نو ذکر بے داسی کو چرا جاؤں بشول ماخام مل پسی ماخام مل پسی برا جاؤں بشول نو ذکر بے کو نوی بے وائی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ندی وے اس پگو منتا ذکر بسو خودی وزن سرا نا لگتا کب کی بس پول بغان سرا پا مدہ مواز باندے لگیاو لگتا ہو پا دینے پوئی بگو جے سوئے داشن بلا جاو نبیا بلا کلیمہ نبیا بلا کلیمہ یو ساتھ بدا ذکر بے کو بیا بس بے کرو وعلم وشی انما غنمتم یقیناً آگا چی مال غنیمت را جمع کرے تاسو من شین دس شینا یری مالنا فان للہ بس یقیناً خاص اللہ لرا فمسہو انزم ای سددیگا وللرسول او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا ولذل قربا او خپل خپلوان لا ولذل قربا او خپل خپلوان لا ولی اتام او یتیمان انو تا مسکینان تا ومن سبیل او مزابر تا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ دی دے کہ وای دا اللہ دا پیغمبر دا غب رخوا و ختمت بموتی ہی او ختم کڑی شوی دا آغا پا مرگ واندی نفسقتا لال الخلافت اللتی بقیت بادو دا دا اللہ دا پیغمبر پا جوان ماندی وا نو دا ساکتا شوا پا مرگ دا آغا واندی نو دا وجد خلافت نوا آغا خلافت چاہ باقی دا رسط دینا دی وجن وید آغا نا رسط خلافاو دغه تنظیم ایسان راغستی زکه دا د وجه خلافت نه نو دا د الله د پیغمبر د وجه نه وا او دا الله پیغمبر چې وفات شو نو جوړی دا د ایسا ختمه شو نو سره ختمی ده ته چې د الله پیغمبر ژوند دی نو دا ختمی دولی وی ولو کان للخلافت لاخذوه که چېرې د وجه خلافت نه نو بیا به دی دا ایسا راغستا او بیا وی ولی ذل قربا نو وی مراد دا قرباو نسوک دی اللہ دا پیغمبر پلوان دی او ویدار دا دی وجن ہوا چی دا اللہ دا پیغمبر سر امداد کرو لا لی نفس القرابتی نو دا وجد نفس قرابتی او دا تعاون دا اللہ دا پیغمبر نا او ویدار اللہ دا پیغمبر تعاون ختم شده دی فمال دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو وی فسق کما کان مبنی علیہ نو دا خپلوان نیسم ختم شوی دا اگر تعاون چی دا اللہ دا پیغمبر سر ختم شو نو دا خپلوان نیسم ختم شو نو فالآن یقسم الخمس علی الاصناف الثلاثه الاتیه المذکوره فی قوله تعالی نو وی اوس به دغه خمس تقسیمیږي په دې دریو رستنو ډلو باندې چې یتاما مساکین او ابن السبیل قاضی شمس الدین رحمہ اللہ قرآن خوانی او قرآن دانی دا تقسیم نور مفسرین پورا دا تقسیم دا سے بجائی بنی والی اتام اور پار بھی اتمانانو اد مسکینانو اور مسافر ہوا ان کن تم کی تیرے ایتا سو چیمان اور ایتا سو با اللہ وانی واما او پار کتاب باندی چرا لے گل رہے مونگا فخفل باندہ باندی یوم الفرقانی پورز دا جدا والی باندی پورز دا غلطی باندی چی اللہ مومنانو لغلب اور کا یوم التقل جمعانی پکم اور باندی چی او دا شدوال دلی اللہ پاری وشے وانی قدرت والا دے اذ انتم بالعضوات الدنیا کم وقت جی ویتاسو فکنارا نزدی مدینی سا وهم بالعضوات القصوى او دے فکنارا لری باندے دے مدینی نا او سوار یعنی اگر کافلی والا اسول منکم لان دروان استاسونا یعنی اختتا یولارو پاری روانو ولو تواتم او کچھر وعدہ کرتا سو یو تر بلا لخ تلبدو بالمیاد نخام خام مختلفی و ایتاسو اختلاف بکر ایتاسو تو وقت وادی کی ولیکن لیبلی اللہ عمران لیکن دید پار چی پورت کی اللہ یوکار کان مفعولا چی دے کرے شوے دا اللہ سر مطلب دا اللہ سر بھی سر شوی چی اللہ اگر پورت کی اخکارے کی لیہلک من حلکام بینا دید پار کی حلاج کی اللہ رسول چہا حلاج شوئے وے فرد بیان دا قرآن نا او جوندے کی اللہ رسول چہا جوندے شوئے فرد بیان دا قرآن نا او یقیناً اللہ لسمیون علیم خام خاوری دن کے اپوہ دے اید یوری کہم اللہ کم وقی چہ اخیل اللہ تا تا دے چی منامی کا بخورتا جی قلیلن لگ اللہ خپل پیغمبر له خوب کلک کار کل نمازو دا اللہ پیغمبر دینا تعبیر بفت ہی سروک ولو راکہم کثیرم او کجر خیلے اللہ تا تا دی دیر نخام خاص سیب و ایتاسو و لتنا راتم او خام خاص جگرب جو اکری و تاسو فی الامر وکارد جہاد کی ولیکن اللہ سلام لیکن اللہ سلام پیارا وسطی رستا سوا سلم کم من الفشلی، لیکن اللہ تاسوا بچ گئی سستیانا جگڑنا. یقینند اللہ علیم کی سدور پراز سیو باندھی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ او کم وقت کی جو اخیل اللہ تاسو تا دے اس دل تک تم کم وقت کی یو دے شوٹا سو دے سرا پستر گستاسو بھی قلیلا لگ اللہ دلا اللہ سو دے تا لکھ کارکے ویقلیلکم او لگ اس کارکے تاسو فی آئیونہم پستر گزے دے کیا من لو دا تاسی دی لکم خکار دی او دی تاسو لکم خکار کرلا ولی لیقضی اللہ امرن دل پارا چکوکی اللہ یوکار کیا گا جنگ کی دل دیو فتح را کان مفعولا چی دے کرشی دا اللہ سرا وائل اللہ او خاص اللہ تا ترجع الامور واپس کولش دول کارونا واخر دوانا